107. Sure, Sure Maun. Mekke'de nazil bolgan 7 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Dinni inkar kılgan Adem'ni kördün mü? O yetimni döşkeleydigan, miskinge tamak berişini tergip kılmaydigan Adem'dir. Şundak namaz okuguçlarga vay ki, ular namazını gaflet bilen okuydu. Namazını riya bilen okuydu. Ular kolku bermeydi.